कीड़ों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। अब जहां लुट जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। सजदा संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। सजना तेरा सजना, घर में तेरा सजना, दिन रैन करूं ना ही चैन करूं। सजना तेरा सजना, घर में तेरा सजना, लखवार करूं मेरी जान करूं। रांझना नैनों के तीर चल गए, साजना सांसों से दिल सिल गए। पलकों में छुपा लूं सीने में समा लूं, पलकों में छुपा लूं सीने में समा लूं, तेरे अंग रंग रंग मेरा बोले। बेलिया क्या हुआ जो दिल